ಹಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಮ ಸಾಕ್ಷ ಸಮೀಕ್ಷತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣತ್ವಂ ಕಿಮಿವೇಹೋಚ್ಯತೆ ತ್ವಯಾ. ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಶ್ರವಣಾನಂತರಂ ನ ಕಿಂ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಮೀಕ್ಷತೆ. ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜ್ಞಾನ ಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ನ ಹೋತಾ ಕ್ಯಾ ತಸ್ಮಿನ್ ಸತಿ ಜೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಫಲವ ಜೋ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೇ ಕಿಮಿವ ಯ ತ್ವಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಉಚ್ಯತೆ. ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸೆ ಯದಿ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನ್ಮ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೇಸೆ ಕಹತೆ ಹೋ. ಪಹಲೆ ಆಯಾ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ನೀ ಹೋತಾ ಇತ್ತ ಯಾ ತಾದೃ ಯತ್ರ ಅಸ್ತಿ ತನ್ಮಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಅತ್ರ ತನ್ ನ ತನ್ಮಿತಿ ಉಸ್ಕೆ ಪಹಲೆ ಆಯಾ ಥಾ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೇತು ಸದ್ಭಾವ ನ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಮಿ ಹೇಸ್ಯತೆ. ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಕಾರಣ ಹೇ ಜಹಾ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಹೇ ಓ ತನ್ಮಾನ ಜಾನ ಹಿ ತು ಅಪ್ರಮಾಣ. ತತ್ವಸಾದಿ ವಾಕ್ಯ ಶ್ರವಣೆ ಅನಂತರ ಕ್ಯಾ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಮ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಸಾಕ್ಷಾ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಯದಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕೇಸೆ ಹೋಗಾ ಸಮೀಕ್ಷತೆ ಕಿಂಬಾ ನ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಕಿಂಬ ನ ಸಮೀಕ್ಷತೆ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ಇದಿರ್ ಜ್ಞಾನ ಜನ್ಮ ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ನೇಸ್ಯತೆ ಚೇ ನೀ ಹೋತಾ ಹೇ ವಿದ್ವತ್ ಅನುಭವ ಫಲಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಯಾತ್ ಕೇ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ ಫಲಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನ ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೇ ಭವತಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇ ಇದು ಮತ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಾ ಯದಿ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಾ ಕಿಮಿವ ಇಹ ಉಚ್ಯತೆ ತ್ವಯಾ ಕೇಸೆ ತುಮ್ ಕಹತು ಅಪ್ರಮಾಣ ಕಿಮಿವ ಇತಿ ಉದಾಹರಣ ಪೃಚ್ಛತಿ ಕೇಸ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ರಮಾಣ ತುಮ್ ಕಹತು ತಚ್ಚ ಸೌರದಿತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ದರ್ಶಿತ ಪೂರ್ವ ವಿಷಯ ಕಹತ ಕಿಮಿವ ಕೇಸೆ ಜೆಸೆ ಸೌರದಿತಿ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇತಿ ಆಶಂಕ್ಯ ಕಹತೆ ಸೌರ ಸೌರೋದಿತಿ ವಾಕ್ಯೇಭ್ಯೋ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಫಲವಚ್ಚ ಕಿಂ ಜಾಯತೆ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಕೇನ ವಾರ್ಯತೆ. ಸೌರೋದಿತಿ ವಾಕ್ಯೇಭ್ಯ ಯದಿ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಫಲವಚ್ಚ ಕಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ. ಯದಿ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಕೇನ ಬಾರಿಯತೆ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ಕೇನ ಬಾರಿಯತೆ ಕೇಸೆ ಸೌರೋದಿತಿ ವಾಕ್ಯಸೆ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಹೋತಾ ಹೇ ಕ್ಯಾ ಯದಿ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಕೌನ್ ವಾರಣ ಕರೇಗಾ ನಹಿ ಹೋತಾ ತೋ ಪ್ರಮಾಣ ಹೋಗಾ. ಕಿಂ ಜಾಯತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಕಿಮಾನ ಇತಿ ವಿಕಲ್ಪ ಯದಿ ಜಾಯತೆ ತೋ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಹೋಗಾ ಆದ್ಯ ಮನೋದ ದುಸತಿ ಜಾಯತೆ ಯದಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕೇನ ಮಾರಿಯತೆ ತಥಾ ಚ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಯ ಸಾಧೆ ವಿಕಲತಾ ಇತಿ ಭಾವ. ಸೌರೋದಿತಿ ವಾಕ್ಯ ಜೈಸೆ ಅಪ್ರಮಾಣ ಓ ಅಪ್ರಮಾಣ ಕ್ಯೂ ಹೋಗಾ ಯದಿ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನಕ ಹೋಗಾ ಇಸ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಸಾಧ್ಯ ವಿಕಲ ಹೋಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಕಹಿಂಗೆ ನಾ ಸೌರೋದಿಸೆ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೇ ದ್ವಿತೀಯ ಅನುಭಾಷ್ಯ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ದೂಷಿತ ಅಥ ನೇತದಾ ಮಾನತ್ವಂ ಕಾಮಮಸ್ತು ನ ವಾರ್ಯತೆ. ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಜನಕಸ್ಯ ಕಿಮಾಗತಂ. ಅಥ ಏತದ್ ಅಮಾನತ್ವಂ ನೈತದ್ ಅಥ ನೈತದ್ ನೈತದ್ ಅಂದರೆ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನಕ ನಹಿ ಹೋತಾ ಹೇ ತೋ ಕಾಮಂ ವಸ್ತು ಅಮಾನತ್ವಂ ನ ವಾರ್ಯತೆ. ಅಥ ನೈತದ್ ಅಥ ನ ಏತದ್ ಏತದ್ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನಕ ನಹಿ ಹೇ ತೋ ಅಸ್ಯ ಕಾಮಂ ಅಮಾನತ್ವಮಸ್ತು ನ ವಾರ್ಯತೆ. ತೋ ಸ್ವರುದಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಪ್ರಮಾಣ ಹೋ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನಜನಕ ಹೇ ತೋ ಅಪ್ರಮಾಣ ಹೋಗ ನ ವಾರ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ಯೇ ಜ್ಞಾನ ಯದಿ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಜನಕ ನೀ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರಮಾಣ ಹೋಗಿಯಾ ಫಲವ ನಿಶ್ಚಿತ ಜ್ಞಾನ ಜನಕ ಸಿಕ್ಕಿಮ ಆಗತ್ತಂ फलवनिश्चित ज्ञान तत्वमसि आदि वाक्य उसमें क्या आया? ये फलवनिश्चित ज्ञान जनक नहीं है, सूर्योदित वाक्य अप्रमाण हो गया। ये हो गया तो जो फलवनिश्चित ज्ञान जनक है उसमें क्या आया, वो क्यों अप्रमाण होगा? वो तो प्रमाण है। उक्तोपाधि सत्ता न अनुमायति द्वितीय अथ अथेत से अप्रमाण नहीं, कौन सा है द्वितीय अनुभाषित अथ अथ नहीं तदमान तो काम परमेश्वर की बात है। उक्त उपाधि सत्ता न अनुमायति भाव, तो ये अनुमान करेंगे तत्व सिद्ध वाक्यम अप्रमाणम निश्चित ज्ञान जनक ज्ञान जायते न बात हो गया। अनुमान दृष्टांत दिया था सौरदिति वाक्य तत्वसादि वाक्य अप्रमाण किमी बही उच्यते सौरदिति वाक्य के समान, तत्वसादि वाक्य सौरदिति वाक्य के समान अप्रमाण है। तो यहाँ तो फल व निश्चित ज्ञान जनक तो सिद्धांति का हेतु है, किंतु वो हेतु तो अप्रमाण करने के लिए उसको हेतु नहीं, फल व निश्चय ज्ञान जनक तो उसमें है ही नहीं। पहले के पहले उसको दिया था और सिद्धि दिया था। फल निश्चित ज्ञान जनक तो अनुमान कहाँ ध्यान दिया था 905 श्लोक में। हाँ अनुमान का तत्व से व्याख्यान वाक्यवत प्रामाण्य हेतु संचार में नहीं। हाँ वो हेतु क्या है? सिद्धार्थ वाक्यत्वात् न ते स्वार्थे मानम सिद्धार्थ वाक्यत्वात् स्वरोदिति वाक्यवत तत्वस्यादि वाक्यम स्वार्थे न प्रमाणम सिद्धार्थ बोधकत्वात् स्वरोदिति वाक्यवत उसी में उपाधि दिया था फल निश्चित ज्ञान जनकत्व उसी का ही। उक्त उपाधि सत्ता न अनुमान तो तत्व से आदि वाक्य में उपाधि जो सिद्धार्थ बोधकत्व क्या वाक्य हेतु दिया था सिद्धार्थ वाक्य तो उसी में निश्चित ज्ञान जनकत्व उपाधि तो उक्त उपाधि सत्ता न अनुमायति भाव। किंतु यहाँ साधन व्याप्ति में आशंक्य है, कहीं यहाँ भी तत्वों से आदि वाक्य में भी साधन फल व निश्चित ज्ञान जनक तत्व यदि रहेगा कहाँ पक्ष में जहाँ हेतु है सिद्धार्थ बोधित्व वहाँ यदि उपाधि रह जाए तो साधन का व्यापक हो जाएगा। साधन का क्या व्यापक है तो उपाधि नहीं बनेगी। वही साधन वही दिया कहाँ दिया 16 पंक्ति में। हाँ 16 उक्तोपाधि हाँ साधन व्याप्ति में आशंका है। साधन व्याप्ति मतलब उपाधि में साधन व्यापकत्व की आशंका करें क्या है? फल निश्चित ज्ञान जनकत्व तत्वों से दिवाक्य में भी है होगा तो भी साधन का व्यापक तो उपाधि नहीं होगा। इत आशंका कहते फलवद फलवद निश्चित ज्ञान जनक है तत्वों से आदि वाक्य हो तो उसमें साधन व्यापक तो नहीं है, साधन का अव्यापक है तो उपाधि है, उपाधि होने के कारण अनुमान नहीं होगा। बिंबत्व स्वार्थे मानम फलो निश्चित ज्ञान जनकत्वाद दर्शादि वाक्य वही सिद्धांत का अनुमान तत्वों से आदि वाक्यम स्वार्थे प्रमाणम फलो निश्चित ज्ञान जनकत्वाद दर्शादि वाक्यवत दर्श बनवासाजित इति वाक्य के समान निश्चित ज्ञान जनकत्व है तो प्रमाण होगा। पूर्व पक्षी अनुमान था अप्रमाण सिद्धार्थ बोधित्वाद तत्व से आदि वाक्य अप्रमाण सिद्धार्थ बोधित्वाद सौरदिति वाक्य बोध उसने उपाधि दे दिया फल व निश्चित ज्ञान आजनक तो और सिद्धांति का अनुमान हो गया तत्व से आदि वाक्य स्वार्थ प्रमाण फल व निश्चित ज्ञान जनक तो आदर्शादि वाक्य बोध विपक्षम अनुभाष्य अति प्रसंग आह विपक्ष कथन कर यदि यहाँ हेतुरस्तु साध्य मातु फल व निश्चित ज्ञान जनक तो रहने पर भी साथ में प्रमाण नहीं होगा उसका अनुवाद करें विपक्ष मनोभाष्य विपक्ष होना अति प्रसन्न अथ अथ नहीं तदमान नहीं अथ एतस्या प्रमाणत्वम् मानत्वं क्वेति भण्यताम् यत्राप्यभीष्टं मानत्वं तत्राप्येत्यप्रमाणता अथ एतस्य अप्रमाणत्वं तत्त्वस्यादि वाक्य फलव निश्चित ज्ञानजनक यदि अप्रमाण होगा को मानत्व भण्यताम कहाँ प्रमाण है ये वाक्य फिर यत्रापि मानत्व अभीष्टम तत्रापि अप्रमाणता है जहाँ पर प्रमाण तो कोई अप्रमाण वहाँ भी प्राप्त हो जाएगा कैसे दर्शन दर्शन में मानत्व न क्वापि इति पकड़े कहीं भी प्रमाणत्व नहीं होगा फिर वाक्य यत्रापि मानत्वम कहेंगे वहाँ भी अप्रमाण तो प्राप्त हो जाएगा कहाँ प्रमाण कैसे सिद्ध होगा तत्त्वमादि वाक्यस्य उत्त ज्ञान जनकस्य अपि अमानते तत्त्वमस्यादि वाक्य फलव निश्चित ज्ञान जनक होने पर भी प्रमाण होगा जा सारे विधि वाक्य कोई वाक्य प्रमाण नहीं होगा अमानम स्याद निश्चित ज्ञान जनक होने पर अमान हो तो वाक्य दर्शादि वाक्य भी विधि वाक्य सब प्रमाण हो जाएगा न तस्य उत्त हेतुर मानत्वम किंतु प्रवर्तक दि जनकत्वाद इत पूर्व पक्ष कदा उसमें फलव निश्चित ज्ञान जनकत्व से प्रमाणत्व नहीं प्रवर्तक दि जनकत्व ये उपाधि है प्रवर्तक जनकत्व कैसे दृष्टांत क्या था दर्शादि वाक्य दर्शादि वाक्य में मानत्व है साध्य है और उपाधि है प्रवर्तकधि जनकत्व प्रवर्तकधि जनकत्व है साध्य व्यापक हुआ और साधन है पक्ष में तत्वसदि वाक्य में फलव निश्चित ज्ञान जनकत्व है किंतु प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व नहीं साधन का व्यापक उपाधि है विमतम नहीं हाँ मानत्वम किंतु प्रवर्तकधि जनकत्वाद इति उपाधि संकते नर नर प्रवृत्ति सद्भावान ननु तस्य प्रमाणता ज्योतिष्टमादि वाक्यस्य ब्रह्मास्मि इत्यत्र तन्नतु ननु नर प्रवृत्ति सत्वात् तस्य प्रमाणता ज्योतिषमादि वाक्य तस्य ज्योतिषमादि वाक्यस्य नर प्रवृत्ति सद्भावात् प्रमाणता ज्योतिषम वाक्य प्रमाण क्यों पुरुष प्रवृत्ति जानक तो जान पुरुष प्रवृत्ति सद्भावात् प्रमाणता है ब्रह्मास्मि इत्यत्र तो ब्रह्मास्मि इत्यत्र न तो आप पुरुष प्रवृत्ति जानक तो नहीं इसलिए प्रमाण नहीं है एकादश टीका में वाक्य सति प्रमाण प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व प्रयोजक मित्रार्थ पूर्व पीछे कहता है वाक्य सति प्रमाण क्या प्रयोजक प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व तब प्रमाण होगा प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व ज्योतिष समाधि कौन सी वाक्य दिया था पुनर्शादि वाक्य में है किंतु तत्वशादि वाक्य में प्रवर्तक ज्ञान जनकत्व नहीं इतने उपाधि है साधन व्याप्ति इंदुन साधन व्यापक कहेंगे वहाँ भी तत्वसादि वाक्य में नर प्रवृत्ति जानक तो आएगा आएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा इसका ध्वनि थे ब्रह्म इति ब्रह्म अस्मित्यत्र न तो ब्रह्मास्मित्यत्र नर प्रवृत्ति जनकत्व नहीं है तो दृष्टांत में उपाधि नहीं रहने से दृष्टांत नहीं पक्ष में तत्व से वह नहीं रहने से साधन का व्यापक नहीं हुआ साधन व्यापक उपाधि हुआ विमतम अमानम वाक्य सति प्रवर्तक ज्ञानजनकता जरद्गवादी वाक्यवत इति ये पूर्व पीछे अनुमान करता है तत्व से वाक्य अप्रमाणम वाक्य होने पर ही प्रवर्तक ज्ञानजनकता जरद्गवादी वाक्यवत जरद्गवादी वाक्य जिसे प्रवर्तक ज्ञानजनक नहीं इति अभीष्टम व्यतिरेकम निराचष्टे जो व्यतिरिक है उसका निराकरण करते हैं प्रामाण्य इति। जरद का वाक्य मालूम है ना, बोलो श्लोक। जरद का वह कम्बल पादुकाभ्याम द्वारी स्थितो गायत्री मद्रकाणी तम ब्राह्मणी पृच्छति पुत्र कामा राजन राजन रुमायाम लसुन शुक वर्ग। ये वो वाक्य अप्रमाण हुआ, प्रभुत्व ज्ञान जनकत्व नहीं। इति अभिष्टम व्यतिरिक न्यास, व्यतिरिक क्या है प्रामाण्य इति। प्रामाण्य है तो सद्भावान नहीं तो साध्व विधीयते हेतुश्चा विहितोस्मा भी प्रवृत्तिर्न तो कारणम। नहीं तो साधु अभिधेयते पाठ है ना, नहीं तो साधु अभिधेयते साहन साहन दीर्घ हाँ ये साधु साधु इसको पढ़ते समय साधु पढ़ देते हैं। अभी अभी देखा साधु नहीं तो साधु अभी देते प्रामाण्य हेतु सद्भावात। प्रामाण्य हेतु से तुम जो कहते हो ओ नर प्रवृत्ति सद्भाव तो प्रमाणिशा नहीं, यहाँ तो प्रामाण्य हेतु है पर निश्चित ज्ञान जनक तो है। ये तो साधु न अभी देते तो यार हेतु च अस्मा भी अभी तो हेतु तो का है पर निश्चित ज्ञान जनक तो प्रामाण्य के लिए कारण प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति न तो कारण न तो प्रवृत्ति कारण, प्रवृत्ति कारण नहीं। विमत मानम तत्कारणवत्वात् प्रमाण कारण तो फल निश्चित ज्ञान जनक तो सम्मतवत ज्योतिषमादि वाक्य दर्शादि वाक्यवत इतर असिधि में आशंका कहीं तत्कारणवत्व तत्वस्यादि में नहीं कारण है हेतु से अस्माभिहूत कारण क्या है फल निश्चित ज्ञान जनकत्व प्रवृत्ति कारण नहीं। फलव निश्चित ज्ञान जनकत्व प्रामाण्य प्रयोजकम दर्शित पहले कहा है सकार उदाहरण तच्च हेतुश्च हेतु दर्शित है कहा गया है। प्रवर्तक द्विजनकत्व से प्रामाण्य प्रयोजकत्व प्रत्याधिष्ठित पूर्व पीछे कहता है प्रवर्तक द्विजनकत्व प्रामाण्य के लिए प्रयोजक उसका निराकरण करते हैं सिद्धांत प्रवृत्ति न तो कारण प्रामाण्य के लिए प्रवृत्ति कारण नहीं। यदि प्रवृत्ति को कारण मानेंगे तो निषेध वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, निषेध वाक्य से तो प्रवृत्ति नहीं होती। निषेध वाक्य सो अप्रामाण्य प्रसंगाद प्रवृत्ति न कारणम न च निवर्तक द्विजनकत्व भी प्रयोजकम कहेंगे निवर्तक द्विजनकत्व भी प्रयोजक मानेंगे प्रामाण्य के प्रति तो निषेध वाक्य में निवर्तक द्विजनकत्व है तो प्रमाण हो जाएगा। इति न एक एक अत्र उभय कारण तो अभावे न अप्रामाण्यात् प्रवर्तक द्विजनकत्व निवर्तक द्विजनकत्व अपि दोनों दोनों कहेंगे तो एक स्थान में दोनों रहेगा एक एक अत्र उभय कारण तो अभाव नहीं रहेगा प्रमाण नहीं होगा। विधि वाक्य में प्रमाण नहीं होगा उभय जनकत्व नहीं क्या प्रवर्तक निवर्तक द्विजनकत्व और प्रवर्तक द्विजनकत्व दोनों नहीं रहेगा एक एक में नहीं रहने से अप्रमाण हो जाएगा। न च प्रयोजक प्रतिनियम प्रतिनियम प्रवर्तक द्विजनकत्व किसमें कहीं निवर्तक द्विजनकत्व रहेगा तो इस आदि कहेंगे तद अनुगम अभावे अनुगमन नहीं होगा प्रामाण्य कारण क्या है प्रामाण्य का प्रयोजक क्या है एक नहीं हुआ कहीं प्रवर्तक द्विजनकत्व कहीं निवर्तक द्विजनकत्व दो हुआ तो अनुगमन नहीं होगा तो नहीं हो तो क्या होगा प्रयोज्य अनुगमाद प्रयोज्य प्रामाण्य अनुगमन नहीं होगा। प्रवर्तक यदि अनुगत नहीं है प्रयोज्य प्रामाण्य भी अनुगत नहीं होगा। यदुतम ब्रह्मास्मित अत्र न प्रवर्तक द्विजनकता इति तत्र ब्रह्मास्मि प्रवर्तक द्विजनक से अप्रमाण कहा था तत्र अलंकार अलंकारोऽयमस्माकं यदशेष प्रवर्तन बीज प्रध्वंसकृत ज्ञान फलवज्जन्मकारिता। अयम अस्माकम अलंकार यद अशेष प्रवर्तन बीज प्रध्वंस कृज ज्ञान फल जन्मकारिता तत्वशादी वाक्य में अशेष प्रवृत्ति के बीज ज्ञान उसके प्रध्वंसकृत जो ज्ञान ऐसे ज्ञान फलवत है तत्जन्मकारित्वम तत्वशादी वाक्य में है। ये तो हमारा भूषण है, सारे प्रवृत्ति कोई प्रवृत्ति जरूरत नहीं, सारे प्रवृत्ति को ध्वंस प्रवृत्ति के कारण को ध्वंस कर देने वाला ज्ञान वेदांता नाम शेष वेदांता नाम ध्वंसकारिता की वेदांत वाक्य ये वेदांता नाम उपयंती मानत्वम प्रमाण मानते तो ये असमाकम अलंकार ऐसा तेषा अलंकार यद अशेष प्रवर्तन से कारणीभूत सारे प्रवृत्ति का कारण मिथ्या ज्ञान रागादि उसके ध्वंसित्वात ज्ञान है उसके ध्वंस करने वाले ध्वंसित्वादेव ज्ञान से फलवत्तम ज्ञान फलवत्त हुआ तथापि तो ज्ञान जनकत्वम तत्व सिद्ध वाक्य में है अन्यथा विधि शेषतया वस्तु ने प्रामाण्य सिद्धि ये फलव निश्चित ज्ञान जनकत्व हुआ प्रमाण हुआ। ऐसे नहीं मानेंगे तो यदि विधि का शेष मानोगे सब अर्थवाद के समान तो वस्तु में प्रामाण्य नहीं होगा। अर्थवाद विधि में तात्पर्य हो गया आत्मा वस्तु में प्रामाण्य वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तेषाम यथोक्त द्विजनकत्वात् विध्युक्तिवत मानता इत्युक्त्वा न अपूर्व विधि रीत्येष कदाचित अपि इत्यादि विधि विचारेण उक्तम अनुवदे यथोक्त द्विजनकत्वात् यथोक्त द्विजनकत्वात् विध्युक्तिवत मानता इत्युक्त्वा तत्व से यथोक्त देवता फल निश्चित ज्ञान जनकत्वात् विध्युक्ति विधि मंत्र कहा गया प्रमाण मान्यता विध्युक्तिवत हाँ नहीं नहीं विध्युक्तिवत मान्यता विधि वाक्य जैसे प्रमाण है ऐसे तत्वशादि वाक्य भी प्रमाण है यथोत द्विजनकत्वात् फलव निश्चित ज्ञान जनकत्वात् विधि वाक्य प्रमाण क्यों है फलव निश्चित ज्ञान जनकत्वात् इसलिए यहाँ भी फलव निश्चित ज्ञान जनकत्वात् प्रमाण कहा जनकता विध्युक्तिवत मान्यता इतुक्त्वा न अपूर्व विधि रीति अपूर्व विधि रीति ऐसा कदाचित भी ये कभी भी अपूर्व विधि नहीं है ज्ञान में इत्यादि विधि विचार उक्तम अनुवाद करते यथोक्तेन यथोक्तेन विचारेण विधित्रय निषेधनम कृतं तन्नित्य संप्राप्ति हेतुक्त्यानवशेषतः यथोक्तेन विचारेण विधित्रय निषेधन कृतं तन्नित्य संप्राप्ति हेतुक्त्या अनवशेषतः नित्य संप्राप्ति हेतुतया नित्य संप्राप्ति हेतुक्त्या विधित्रय अनवश निषेधनम अनवश्यतः अनवश्यतः कृतम नित्य संप्राप्ति हेतु के कारण हेतु कथन से ये विधित्रय निषेधनम अनवश्यतः कृत पूरा पूरा विधित्रय अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्या तीनों का निषेध किया नित्य संप्राप्ति हेतु से तस्य ज्ञानस्य नियमेन प्राप्ति हेतु रूप वचनेन ज्ञान नित्य प्राप्त होने से अपूर्व आदि विधि तरह से निषेधनम अनवश्यतः विधि विचार से किया विधि विचार विज्ञा प्रज्ञा कुर्वित इत्यस्य न चैत अत्र उक्त अनुवदति नौ सौ तीन वार्तिक में आया था नवज्ञा पर न चत्र उत्तम न चत्र उत्तम अनुवदति नच उसी के साथ है नौ सौ तीन आगे अच्छा ठीक है वही इसमें जो कहा था अनुवाद तम तमेवेति च वाक्यस्य विद्यासंभवम् अब्रुवन् सरसेनैव संप्राप्ते तथात्मोपासनस्य च तमेवेति च वाक्यस्य विद्यासंभवम् उक्तम् स्वरसेनैव संप्राप्ते तथा आत्मा उपासनस्य च विद्यासंभव कहा स्वभावतः प्राप्त है। पंद्रह में तमेव धीर विज्ञा प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मण इत्यस्य ज्ञानांतर विषय विधिर अर्थत्वेन संकेते। ज्ञानांतर विषय विधि अन्य ज्ञान के विषय करने विधि शंका करते ही तस्य असंभवम तद वाक्य व्याख्या सारे वक्षामीति अवचम। ये उसको कहेंगे ज्ञानांतर विधि संभव नहीं, आगे उसकी व्याख्या के समय में कहेंगे, करे पहले बता दिया था। ब्रह्म विषय शाब्द ज्ञान से तदावृत्ति रूपोपासतेरवा विधिरर्थो अस्यति आशंक्याः। ब्रह्म विषय का शाब्द ज्ञान का विधान अथवा उसके आवृत्ति रूप उपासना का विधान स्वरस्य नैव संप्राप्ते तथा आत्म उपासनस्य च। ब्रह्म विषय का ज्ञान स्वभावतः प्राप्त हो और उपासना आवृत्ति रूप भी स्वभावतः प्राप्त होने से विधि नहीं है। विधि विनैव आत्म विषय शाब्द ज्ञान से तदुपातेश्च प्राप्ते। शब्द का अध्ययन से शब्द ज्ञान विधि के बिना और उपासना आवृत्ति है स्वभाव तो अन्य मिथ्या प्रपंच मिथ्या है, उसे क्या ही चिंतन करेगा। ज्ञानांतर से व विधि असंभवम, ज्ञानांतर से इव विधि असंभवम, अन्य ज्ञान का विधान नहीं इस वक्त इसे ही विधि नहीं। नात्म याथात्म संबंधी इत्यादि न कहा है ये 828 में आया 828 में ना आत्मा यथात्म संबंधी नैव साक्षात यथावस्तु बोधस्य इत्यादि ना च ये 832 है 828 में के 832 में ऐसे हाँ बोध यहाँ होता है तो ये पहले कहा है। अतो नो उपास्यादि विधि अभी विज्ञान इत्यादि अर्थ विज्ञान प्रज्ञान को भी तो उपासनादि विधि नहीं है। अधिक विवक्षया वृत्तम वार्तिकाभ्याम अनुद्य विवक्षितम अधिकम अर्थ माह। जो पहले कहा गया था वार्तिकाभ्याम वृत्तम अनुद्य अधिक कहने के लिए जो दोनों वार्तिक से कहा गया था उसका अनुवाद करके विवक्षित अधिक कहते आत्मानमिति। आत्मानमनुपास्येह नानात्मानम जन्नोपि उपास्ते तेन तत्प्राप्तिर् नित्येवेत्यभिधीयते। आत्मानम् अनुपास्य यह न अनात्मानम् जनोपि उपास्ते तेन तत्प्राप्ति नित्याभिति अभिधीयते। जन कदाचित भी अनात्मानम् न उपास्ते आत्मानम् अनुपास्य आत्मा के ज्ञान के बिना अनात्मा ज्ञान नहीं कर पाता है। नहीं कुछ अनात्मा दिखता है तो पहले आत्मा का निश्चय है। तेन तत्प्राप्ति नित्याभिति अभिधीयते आत्मा की उपासना की प्राप्ति। लोकश्च तदनुसारी वादिवर्गश्च लोकश्च तदनुसारी वादिवर्गवादी जितने शास्त्र विचार करने वाले अहमिति आत्मानम् अनुसंधाय अनात्मानम् न व्यवहार भूमौ अनुसंधत्ते। अनात्मा को देखता है तो पहले अहम निश्चय है। अहमिति आत्मानम् अनुसंधान के बिना अनात्मा नहीं देखता है। ते ही शब्द यस्मादर्थ आत्मान अनुपास्य है नानात्मान जानी जानोपी ही यत यस्मादि का अर्थ है। इस शब्द तस्माद यस्माद तत्तस्माद इसलिए आगे तस्मात तत्प्राप्ति नित्याभिधीयते। ही शब्द यस्माद अर्थ तत्तस्माद अर्थ हैं तस्मात तत्प्राप्ति नित्य व्यवज्ञेयते तस्माद आत्मोपास्ति प्राप्तेर नित्यत्वाद न तत्र विधि आत्मोपास्ति नित्य प्राप्ति से विधि नहीं तस्माद अर्थ करते हैं। ये जो ही शब्द यस्माद अर्थ तत्तस्माद अर्थ इति ही शब्द यस्माद अर्थ तत्तस्माद अर्थ तस्माद प्राप्ति नित्य है। किंच आत्मोपास्तेर विधेयत्वम इच्छता किंत ज्ञानकर्मत्वम इष्टम तदाशयत्वा आत्मोपास्ति विधेय करेंगे तो ज्ञान का कर्म है आत्मा अथवा आश्रय है इति विकल्प है। आद्य विधि असिधि महा ज्ञान का कर्म मानेंगे तो विधि ज्ञान का कर्म कर्तृकम अहमिति अहम प्रत्ययगम्यत्वे ह्यभ्युपेते चात्मनः अनात्म प्रत्ययोत्पत्ति रहम प्रत्यय पूर्विका अहम आत्मनः अहम प्रत्ययगम्य तो ही अभिपेते अनात्म प्रत्यय उत्पत्ति अहम प्रत्यय पूर्विका अनात्म प्रत्यय उत्पत्ति तो अहम प्रत्यय पूर्विका होती है। पहले अहम प्रत्ययगम्य मानने पर आत्मन अहम प्रत्ययगम्य तो स्वीकार करने पर अहम प्रत्यय पूर्विका अनात्म प्रत्यय होती है। सत्रह तथा लौकिक परीक्षा का प्रसिद्ध अनुरोधार्थ ही शब्द प्रसिद्ध है आत्मनो अहम दिग्राह्यत्व कर्मकर्त विरोधम समुचेतुम अपिचेति अपिच आत्मन अहम प्रत्यगम्यते अभिपेते अहम प्रत्यय अहम प्रत्यगम्यते अभिपेते कर्तृकम विरोधे स्वयं यदि पहले आए ना कर्त ज्ञान कर्मत्व मानेंगे ज्ञान कर्मत्व मानेंगे तो कर्तृकम विरोध स्वयं कर्ता है स्वयं कर्म होगा उसको लेने के लिए अभिपे अहम प्रत्यय गम्यते ही अभिपेते च आत्मन ये मानेंगे तो अहम प्रत्यय पूर्वक अनात्म प्रत्यय हुआ और स्वयं कर्ता कर्म मानेंगे तो कर्म कर्तव्य विरोध हुआ। ये सत्र में कर्म कर्तव्य विरोध समुचितम अपि च इति तथा च आत्मोपास्ते नित्य प्राप्ते नित्य प्राप्त है क्योंकि आत्मोपा ज्ञान के बिना दूसरे अनात्म ज्ञान नहीं होगा। भाटादि मत भी न विधि भाटादि मत में भी आत्मज्ञान के लिए विधि नहीं अनात्म थियो अहम धि पूर्वत्वे भी कथम आत्मोपास्ते नित्य प्राप्ति अनात्म ज्ञान अहम धि पूर्वक है किंतु आत्मोपास्ते नित्य प्राप्ति कैसे आत्मा आत्मा आत्मान सदोपास्ते तत्प्रत्यय समन्वयात निशेषानात्म बुद्धिनाम नित्य प्राप्तम उपासनम आत्मा सदा आत्मान उपास्ते तत्प्रत्यय समन्वयात निशेष अनात्म बुद्धिनाम उपासनम नित्य प्राप्तम निशेष अनात्म बुद्धिनाम तत्प्रत्यय समन्वयात इसके साथ निशेष अनात्म बुद्धिनाम तत्प्रत्यय समन्वयात नित्यम उपासन नित्य प्राप्तम उपासनम आत्मा आत्मान सदोपास्ते निशेष अनात्म बुद्धिनाम तत्प्रत्यय समन्वयात नित्य प्राप्तम उपासनम आत्मा उपासना नित्य प्राप्त ही हेतु दिया निश्चय अनात्म बुद्धिनाम तत्प्रत्यय समन्वयात अनात्म बुद्धि जितने हो तो आत्म प्रत्यय समन्वयित है युक्त है। अष्टादश सर्व अनात्म धिया आत्मधि संबंधात अनात्म है तो आत्मंथी संबंध है, आत्मान आत्मा सदा अनुसंधते सदा अनुसंधान तेन सदा प्राप्त आत्मोपासन योजना सदा प्राप्त है। कल्पांतर दूसरे थे विज्ञान, कल्पांतर क्या है आत्मधिप्रोग आश्रय, आश्रय क्या है हाँ कर्म विषय तो आश्रय विज्ञान, विज्ञान कारणत्वेपि ह्यभिपेतेऽन्तरात्मनः नित्योपासन संप्राप्ति तज्ज्ञानानां तदन्वयात्। अंतरात्मनः विज्ञान कारणत्वेपि अभिपेते नित्योपासन संप्राप्ति तज्ज्ञानं तदन्वयात्। विज्ञान कारणत्वेपि अंतरात्मा, ज्ञान का कारण अंतरात्मा का यदि मानेंगे तो ज्ञान का विषय है, ज्ञान कारण है, आश्रय पक्ष का गया, अब ये कारण पक्ष विषय पक्ष है ना, हाँ आश्रय पक्ष है, हाँ आश्रय होता कारण होगा, हाँ विषय पक्ष के कर्म करते होता है आश्रय पक्ष, तो आश्रय होने पर विज्ञान कारणत्वे भी अभिपेते अंतरात्मन विज्ञान कारणत्वे भी तज्ज्ञानानां तदन्वयात् नित्योपासन संप्राप्ति, तो ज्ञान जितने होगा वह आश्रय में अन्वित है, आत्मा में अन्वित है, उसमें जो ज्ञान होगा वो आत्मा अन्वित होने से आत्मा आश्रय ज्ञान, यह प्रभाकर मानते हैं आश्रयत्व आत्मा की सिद्धि, ज्ञान स्वयं प्रकाश है, विषयत्व ने घटा दिया और आश्रयत्व आत्मा सिद्धि, तो आश्रयत्व ने नित्य है आत्मा सिद्ध है, यदि आत्मा को ज्ञान का कारण आश्रय मानेंगे उनसे में विषय ज्ञानाश्रयत्व आत्मन दर्शनम गुरुमतानुसार ही सम्मतमिति वक्तुम भीषद, विषय ज्ञान विषय घटादि विषय का जो ज्ञान, ज्ञान आश्रयत्व आत्मन दर्शनम घटादि ज्ञान हो गया विषय ज्ञान, उसका आश्रय आत्मा, विषय ज्ञान आश्रयत्व आत्मन दर्शनम, दर्शन तो आत्मा का ज्ञान बान आत्मा स्पूर्ण होता है, विषय ज्ञान आश्रयत्व प्रभाकर मानता है गुरुमतानुसार ही सम्मति वक्तुम ही शब्द दिया। अनात्मज्ञानानां आत्मज्ञानपूर्वकत्वाद् इत्याह, अनात्मज्ञान आत्मज्ञानपूर्वक तज्ज्ञानानां तज्ज्ञानानां तदन्वयात् आत्मज्ञान का अन्वय, यद्यपि अनात्मज्ञानानि आत्मानं आश्रयत्वेन प्रकाशयन्ति, अनात्म घटपटादि ज्ञान आत्मा को प्रकाश करेंगे आश्रयत्वेन, ज्ञान का आश्रय आत्मा है प्रभाकर मत है, तथापि तत्प्रकाशपूर्वकत्वं तेषां इष्टव्यं, तत्प्रकाश तेषां अनात्मज्ञानानां आत्मप्रकाशपूर्वकत्वं, अनात्मज्ञान घटपटादि ज्ञान आश्रयत्वेन प्रकाश आश्रित होते हैं आत्मा में, किंतु अनात्मज्ञान होने के लिए तत्प्रकाशपूर्वकत्वं तेषां अनात्मज्ञानानां इष्टव्यं, आत्मप्रकाश के बिना अनात्मज्ञान नहीं होगा, आत्मान अनिश्चित नहीं वही प्रवर्तित आता है, प्रकाश आत्म प्रकाश पूर्वक तो आत्मा के प्रकाश पूर्वक ही अनात्मा ज्ञान होगा। अहमिति ज्ञानम सविषम निर्विषयम वा अहम ज्ञानम, यदि सविषम आद्य तद्बलाद आत्मनिदृष्टे पश्चात अनात्मा ज्ञानम, अहम आत्मा का ज्ञान होने के बाद में अनात्मा ज्ञान होगा, न ते ही तत्प्रकाश अनात्म ज्ञान से आत्मा का प्रकाश ऐसा नहीं, अनात्मा ज्ञान से आत्मा का प्रकाश नहीं, ये आत्मा का प्रकाश है अनात्मा ज्ञान, तेषा आत्म प्रकाशत्व अनात्मा ज्ञान तो है यार, आत्मा का प्रकाश यदि होगा घट ज्ञान तो फिर अनात्मा ज्ञान क्यों होगा, ओ घट ज्ञान आत्मा का प्रकाशक, घट ज्ञान आत्मा में आश्रित होता है किंतु आत्मा का प्रकाशक मानिए तो फिर अनात्मा ज्ञान क्या होगा, तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तेषाम आत्म प्रकाश तेषाम घटादि ज्ञानानां आत्म प्रकाश तो अनात्मा ज्ञान तो नहीं होगा, इसलिए अहमिति ज्ञान सविषय निर्विषय कहेंगे, द्वितीय जानाते सकर्मकत्व नियम न स्यात्, अहम ज्ञान निर्विषय होगा तो ज्ञानाति ज्ञान धातु सकर्मक है, ज्ञानाति सकर्मक भंग हो जाएगा, नहीं होगा। अतो न गुरु मते पे आत्म उपास्थिर विधेय इति भाव, जिसके मते में आत्मा आश्रय तो निषिद्ध है वहाँ आत्म उपास्थि न विधेय। वाक्यार्थ ज्ञान विधि पक्ष दोषांतर भाव, वाक्यार्थ ज्ञान की विधि का दोष। अभ्यपेते पिच विधौ न प्रवृत्तिरिहेष्यते सर्वमात्मेति संदृष्टे न प्रवृत्तिर हेतुतः। विधु अभिपेते भी वेदांत में मानेंगे तो भी यह न प्रवृत्ति इष्यते सर्वम आत्मेति संदृष्टे अहेतुतः न प्रवृत्ति, और अज्ञान नहीं रहा, अज्ञान का हेतु नहीं तो प्रवृत्ति नहीं होगी। यह थी वाक्यार्थ ज्ञान उक्ति, यह न प्रवृत्ति वाक्यार्थ ज्ञान में तत्र विधा विष्टे भी न तत्फलम प्रवृत्ति सिद्ध्यति। वेदांत विद्ध मान ले ज्ञान के लिए तो भी उसका फल नहीं होगा प्रवृत्ति, तत्र तो सर्वम आत्मेति संदृश्य प्रवृत्ति नहीं अज्ञान। ज्ञानात् तद अज्ञान ध्वस्तो, ज्ञानात् अज्ञान ध्वस्तो तज रागादि ध्वस्ते सर्वम आत्मेति ज्ञाते सति न प्रवृत्ति। अज्ञान ध्वस्त से अज्ञान जन्य रागादि की ध्वस्त की निवृत्ति प्रवृत्ति नहीं। आत्मोपास्तो वाक्यार्थ ज्ञान च विधि अभावे, आत्मोपास्ति अथवा वाक्यार्थ ज्ञान में विधि नहीं। विज्ञान इत्यत्र कथम भाष्यकृत नियम विधि अंगीकार, तो विज्ञान पर प्रज्ञा कुरुवित भाष्यकार ने नियम विधि माना, ये कैसे हुआ? तत्र नियम विधि नियमार्थ विधि रय मिति भाष्यकृत वच अभिपेत्यापि वक्ष्यामि त्येवमेतत् समञ्जसम्। अयम् नियमार्थ विधिरिति भाष्यकृतः वचः अभिपेत्यापि वक्ष्यामि त्येवम् एतत् समञ्जसम्। अभिपत्यवाद मान करके विधि मानेंगे तो भी नियम विधि नियमार्थ विधि ऐसा मान कर कहे करके समंजस्य, वस्तु तो नियम विधि में नहीं है। यह इति वाक्य ज्ञान होती, वाक्य ज्ञान में नियम विधि तत्र विधा विष्टे नहीं, कौन सा था एक बीस हुई बीस हाँ तत्र विधा विष्टे भी न तत्र प्रवृत्ति, ये कौन सा इक्कीस इक्कीस हाँ हाँ विधि अभिपेत्यापि वेदांतानां वस्तुपरत्वं वक्ष्यामि एवं विवक्षित्वा पक्षे प्राप्तस्य नियम विधिअर्थता इति एतद् भाष्यं युक्तम्। अतो अभिभवमवादो नियम विधिभूति विधि मान्य परि विधि अभिपेत्यापि वेदांतानां वस्तुपरत्वं वक्ष्यामि, विधि होने पर ही वेदांत वस्तुपरक ये कहने के लिए इसी विवक्षा के कारण पक्षे प्राप्त से नियम विधि अर्थता पक्षे प्राप्त नियम विधि मान करके वस्तुपरक का भाष्यम उत्तम। अतो अभिभगवाद नियम विधि उक्ति, नियम विधि उक्ति जो कथन है अभिभगवाद वास्तव सिद्धांत नहीं है। साक्षादेव भाष्यकृता विवक्षितो नियम विधि रीति किन ऐसे जो स्पष्ट वहाँ कहा अभिभगवाद क्यों मानेंगे, भाष्यकार नियम विधि मानते हैं क्यों नहीं मानना? तत्र न कश्चित् न कश्चिदपि संभाव्यो यथोक्त न्याय गौरवात् विधिर्यतोभ्यपगमान् नियमोक्तिर्यं ततः। यथोत न्याय गौरवाद न कश्चित वे विधि यथो संभाव्य ततः अभ्युपगमा नियमुक्तिरियम यम नियमुक्ति अभ्युपगमात यथोत न्याय नित्य प्राप्त है सब नित्य प्राप्त अनात्म ज्ञान के प्रति आत्मज्ञान नित्य प्राप्त है यथोत न्याय गौरवात गुरुत्वाद युक्ति है यथात ततः अभ्युपगमा नियमुक्ति ये नियम वाद जो कथन किया अभ्युपगम वाद आत्मधियो नित्य प्राप्त तो प्रापक न्याय से बोले तो आत्मज्ञान नित्य प्राप्तत्व नित्य प्राप्त है आत्मज्ञान नित्य प्राप्तत्व को प्रापक जो न्याय तर्क बताया क्योंकि अनात्मज्ञान आत्मज्ञान पूर्वक होता है ये बलवत्तर होने से यथोत न्याय गौरवात ये अभिभावाद भाष्योपेत नियम विधि प्रकार वक्त भूमिका माह भाष्य में स्वीकृत जो नियम विधि किस प्रकार कहा गया कहने के भूमिका दर्शनमिति दर्शन क्रियमाणं हि कर्माश्रित्य प्रसिद्ध्यति आत्मा अनात्मा च तत्कर्म तदनस्या प्रसिद्धितः क्रियमाण ही दर्शनम कर्म आश्रित्य प्रसिद्धति कर्म को लेकर ही ज्ञान होगा और कर्म क्या है आत्मा अनात्मा से तत्कर्म तद अन्य से प्रसिद्ध अन्य कोई तो ही नहीं आत्मा नहीं तो अनात्मा कोई कर्म होगा ज्ञान होगा तो निरालंबन ज्ञान होगा तो निरालंबन नहीं निर्विषय ज्ञान ही शब्दार्थ किन तत्कर्म तद विभजते आत्मा और अनात्मा कर्म द्वैविध्य नियम हेतु माह हेतु क्या अन्य नहीं है उत्तम अर्थम दृष्टान्त न यथा हाँ उत्तम दृष्टान्त यथा तंडुल निष्पत्ति रवघाताद्यपेक्षया सिद्धे दर्शन निष्पत्ति तद्वदात्माद्यपेक्षया यथा तंडुल निष्पत्तिर अवघाताद्यपेक्षा सिद्धेत तथा तद्वद आत्मादि अपेक्षा दर्शन निष्पत्ति सिद्धेत तंडुल निष्पत्ति अवघातादि अपेक्षा सिद्ध है तंडुल निष्पत्ति इसी प्रकार तद्वत आत्मा आदि आत्मा अनात्मा कर्म तदपेक्षा दर्शन निष्पत्ति ज्ञान होगा विषय से क्योंकि निर्विषय ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होगा तो सविषय ज्ञान होगा तो आत्मा अनात्मा विषय ज्ञान होगा भूमिका आरचय प्रकृत नियम विधि प्रकार दृष्टान्त न नियम विधि किस प्रकार अवघातस्य पाक्षिक्याम प्राप्तो यद्वन्यम्यते अवहन्यादिति तथा ह्यात्मोपास्तिर्नियम्यते यथा यद्वत अवघातस्य पाक्षिकां प्राप्तो अवहन्यादिति नियम्यते पाक्षिक प्राप्तों से नियम भी अवहन्ति तथा आत्मोपास्ते नियम्यते क्योंकि आप विषय आत्मा अनात्मा तो जो अनात्मा के प्राप्ति है तो एक पक्ष है तो आत्मोपास्ते नियम विधि है नख विदलान दिना अभी तंडुल निष्पादन संभव है अवघातस्य पाक्षिकी प्राप्ति है तत्र अवहन्यात नियम हुआ ये यत्र क्रियमाणः प्रयोजनवंत ते तत्र कन से प्रयोजन है तत्र कर्तव्य करना है अवघातादेश आज्यादौ अनुपकारकत्वात् अवघात तो आज्यादि घृतादि में नहीं, ब्रीही नभंती और ब्रीही में अवघात होगा अनुपूर्ण न तत्र करणीया, आज्यादि में अवघात नहीं। अतः तेषा अवघातादिना फल द्वारा ब्रीहादि से संबंध, तो अवघात विधान किया गया कहाँ उसका संबंध होगा, ब्रीही विधान में होगा फल द्वारा तंडु निष्पत्ति के लिए उत्तम ही नियमार्थ तेषा अर्थन संबंध अवघातादिना अर्थन संबंध सामर्थ्य से अर्थ है धर्म तंडुल के साथ होगा और तंडुल का औषध धर्म है अवघात तंडुल निष्पत्ति। तथा यहाँ भी व्यवस्था आत्मा अनात्म है तो यहाँ भी व्यवस्था है भूयसु प्रदेशेषु नियम विधेर अभ्यवगतत्वम द्योतयतु मिषद, बहुत स्थानों में नियम विधि माना तो यहाँ भी आत्मा में नियम विधि उसके आगे कहते हैं नियम विधि स्वरूपम अभिनयति। नियम विधि स्वरूप कैसे अनात्मा उपासन प्राप्त हो ध्यायेदात्मानमित्यतः अनात्मोपास्ते सामर्थ्यान् निवृत्तिर्न तु शब्दतः अनात्मोपासन प्राप्तो आत्मानं ध्यायेत इति अनात्म उपास्ते सामर्थ्यात निवृत्ति न तो शब्दतः, शब्दतः न निवृत्ति अनात्म उपास्ते सामर्थ्यात अनात्म प्रति है तो अनात्म उपासना प्राप्त ध्यायेत आत्मानं आत्मानं ध्यायेत इत्यतः निवृत्ति न तो शब्दतः निवृत्ति न तो शब्दतः हाँ शब्द तो विधि नहीं है सामर्थ्यात अनात्म उपासना निवृत्ति आत्मानम ध्यायेत आत्मानम ध्यायेत कहें तो अनात्म उपासना की निवृत्ति कैसे होगी शब्द से तो नहीं अर्थ से निवृत्ति सामर्थ्यात अनात्मा उपास्य सामर्थ्या निवृत्ति अनात्मा उपास्य है निवृत्ति सामर्थ्यात आत्मध्यान विधि सामर्थ्यात अनात्मा उपासना की निवृत्ति अनात्मा उपासना निवृत्ति के लिए कोई शब्द नहीं है शब्द तो न निवृत्ति न छे विषय में अस्मा नियम सामर्थ्याद आत्मोपासन नियम सामर्थ्याद अनात्मोपासना की निवृत्ति होती है। अतः आत्मोपास्ति विधि अनात्मोपास्ति निवृत्ति से दोनों क्यों नहीं होगा एक शब्द से क्यों नहीं होगा तमितम का न दोनों नहीं आत्मोपास्ति श्रुत्या कार्यते उच्यते विधि अर्थात अनात्मोपास्ति की व्यावृत्ति होती वो शाब्दी नहीं होगी अर्थ से जो अर्थ होता है न चाब्दी यश्च अर्थाद अर्थो न सचोदना तो विधि अर्थ नहीं होता है अर्थ से सिद्ध हुआ इत न्याय दर्शित न्याय परामर्शार्थ तू शब्द वो न्याय देखा इसके लिए तू शब्द दिया है नियमस्तु न तथा नहीं निवृत्ति न तू शब्द था शब्द से नहीं ओम।